okumaya devam ediyoruz. Şerh etmeye başladığımız bölüm Kitab-ül Fadail. Faziletler babı, faziletler bölümü. Hatırlayacağınız üzere Kur'an-ı Kerim'i okumanın, ezberlemenin, anlamanın faziletleri hakkında konuşuyorduk. Bunlarla ilgili hadislere başlamıştık. Tekrardan kaldığımız yerden bugün inşallah devam edeceğiz. Tabii bu tür hadisler çok önemli. Bizleri salih amellere teşvik etmesi lazım. Bu deliller bizleri hayra teşvik etmesi lazım. Çünkü öyle bir zamanda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlar her geçen gün dünyevileşiyorlar. Her geçen gün maddi çıkarların, hedeflerin ardına düşüyorlar. Geri kalan zaman diliminde eğer vakit kalırsa belki yarım sayfa, belki bir sayfa Kur'an okumaya vakit bulabiliyorlar. Oruç Ramazan'dan Ramazan'a, gece namazı belki Ramazan'dan Ramazan'a oluyor. Bu da bu zamanı insanının içinde bulunduğu gafleti bize gösteriyor. Sabah namazında camiye gittiğiniz zaman bir de bakıyorsunuz ki koskoca kentin ortasında böyle binlerce kişinin cuma günü, bayram günü namaz kıldığı camide 25 kişi namaz kılıyor sabah namazında. 25 kişi ancak ne yapabilmiş? Kalkmış, gelmiş, namaz kılmış. Yani demek ki insanların ahiret korkusunda, ahiretten korkmada, kabirden korkmada, Allah her şeyden önce Allah'tan korkmada problemleri var. Yani tevhidul havf, korkuda Allah'ı birlemek hususunda insanda problem olursa ibadette problem olur, ibadette sıkıntı olur. Aynı şekilde tevhidur reca, Allah-u Teala'yı ümit etmek, Allah-u Teala'yı arzulamak, onun sevabını, cennetini istemek konusunda da, tevhidinde de, insanda, müminde sıkıntı varsa, tam anlamıyla idrak edememişse, bunu kendine hatırlayıp öğütlemiyorsa, salih amellerde sürekli ne olur? Teşvik olur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede bizlere dünya hayatından bahsediyor. Diyor ki men kâne yuridul acilete accelnâ leh. Kim bu acil olanı isterse, yani dünyayı isterse, biz ona o dünyayı acil olarak, yani dünyada veririz. Accelnâ fîhâ mâ neşâ'u limen nurid. Dilediğimize, istediğimize veririz. Thumme ce'alnâ lehu cehenneme yaslâhâ mezmûmen medhûrâ. Sonra da onu cehenneme sokarız, ateşe atarız. Orada zelil bir şekilde yaşar durur. وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ Bakın Allah-u Teala diyor ki, kim ahireti isterse, kim ahireti isterse. Tabi bu sadece istemekle kalmıyor. Ayetin devamında geliyor. وَسَعَى لَهَا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ Yani kim ahireti ister, ahireti için ne yaparsa, çalışırsa. Kim ahireti ister ve ahireti için gayret gösterir, çalışır, çabalarsa. وَهُوَ مُؤْمِنٌ Mü'min olarak, Allah-u Teala'ya iman etmiş olarak فَاُولَٰكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا İşte bu kimselerin yaptığı bu gayret, bu çaba nedir? Şükrolunan, onlardan kabul olunan çabadır. Demek ki ahireti istemek ayrı bir durum. Ahiret için çalışmak, sa'y etmek, gayret etmek ayrı bir durum. Kişinin ne yapması lazım? Ahireti arzulamakla salih amelleri arttırmayı bir arada toplaması lazım. Yani öyle 3 günde bir, 15 günde bir insanın böyle kendime çeki düzen vermem gerekiyor diyerek 3 dakikalık, 5 dakikalık böyle revizyon çeki düzen gayreti yetmez. Kişinin günlük olarak hayat standardı ve nizamı, sistemi olarak sürekli ne yapması lazım? Salih amellerle meşgul olması lazım. Evet. Bab-ı istihbab-ı tahsin-i savti bil-Kur'an ve talab-ı kıraati min hasuna savtu min husni savti ve istima'le. İstihbab-ı tahsin-i savt. İstihbab-ı tahsin-i savt. Kur'an okurken kişinin sesini ne yaparak okuması? Güzelleştirerek okuması. Yani insan Kur'an'ı okurken sesini böyle güzel bir şekilde güzelleştirerek okuması sünnettir. Ve talabul kıraati men min husni savti vel istima'i leha. Sesi güzel olan kişiden Kur'an okumayı istemek ve onun okuduğu Kur'an'ı dinlemek. Bunların hepsi az sonra gelecek olan delillerde zikrediliyor. İlk hadis an Ebu Hurayra radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت. Allahu Teala sesi güzel olan peygamberi dinlediği gibi buradaki ezine alimler diyor ki istema dinledi. Allahu Teala sesi güzel olan peygamberin Kur'an okuyuşunu dinlediği kadar başka hiçbir şey ne yapmaz? Dinlemez diyor. Hadis-i şerifte. Allah-u Teala bize haber veriyor. يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ O nebi Kur'an-ı Kerim'i okurken teganni eder. Ne demek teganni etmek? Alimler diyorlar ki tahsin-u savt. İnsanın sesini ne yapması? Güzelleştirmesi, güzel sesle okunması. يَجْهَرُ بِهِ Ve sesini Kur'an'la yükseltmesi. Yani böyle bil ki sesini yükselttiğin zaman güzel sesle okuduğun zaman ve yükselttiğin zaman evde tek başına da olsan Allah Teala senin bu okunuşun Kur'an okuyuşundan çok hoşnut oluyor. Çok razı oluyor. Demek ki bu hadiste ne işaret var? Kişi Kur'an-ı Kerim okurken sesini böyle güzelleştirerek Kur'an-ı Kerim'i ne yapar? Okur. İkinci hadis an Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu. Ebu Musa el-Eş'ari Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan sahabelerden. Diyor ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Musa el-Eş'ari'nin güzel Kur'an okumasını dinliyor. Az sonra gidecek derdi. Sesi çok güzel olduğu için diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari'ye Ali Davud'a kim o Ali Davud? Davud Aleyhisselam, peygamber. Onun diyor ve ailesinin, onun efradının güzel sesi olduğu gibi sana da ne yapılmış? Güzel ses verilmiş. Yani Allah-u Teala gerçekten nasıl ki bizi şekillerimizde farklı kılmış, bedenlerimizde farklı kılmış, aynı şekilde seslerimizde de farklı kılmış. Kimi insanlara bakıyorsunuz ki Kur'an okuduğu zaman sesi öyle güzel, öyle tatlı çıkıyor ki, kimilerine de bakıyorsunuz yani o kadar da çok güzel değil. Ama bu neyi değiştirmez? Kişinin Kur'an okumasını, yüksek sesle Kur'an okumasını, okurken sesini böyle güzelleştirmeye çalışmasını ne yapmaz? Mani kılmaz, engel olmaz. Tabi bu hadislerden anlaşılan sesin güzel olması. Yoksa böyle Kur'an-ı Kerim bugün birilerinin yaptığı gibi böyle müzik makamlarıyla adam sabah makamı diyor. İşte bilmem ne makamı diyor. Böyle makamlarla okumak anlamına gelmiyor. Yani böyle müzik, nota makamları var. Kimileri Kur'an-ı Kerim'i, kimileri ezanları bunlarla okuyorlar. Hatta öyle bir zamanda yaşıyoruz ki adam cehennem ayetlerini okuyor. Azap ayetlerini okuyor. İnsanlar adamın sesine takılmış. Ne güzel okuyor diye. Vay maşallah tebarek. Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Halbuki o ayetleri tedebbürle, düşünerek, tefekkürle, anlayarak dinlese bir insan gözyaşı dökmesi lazım. Ama sese takılmış. Yani bu da değil. Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle dinleyeceğiz. Güzel sesle okuyacağız. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bakın Allah-u Teala ne diyor? Güzel sesiyle Kur'an okuyan bir peygamberi dinlediği gibi başka hiçbir şey ne yapmamıştır Allah-u Teala? Dinlememiştir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuyan Ebu Musa el-Eş'ari'ye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Davud'un ailesine verilen güzel saut, güzel ses ne yapılmış? Sana da bahşedilmiş diyor ey Ebu Musa el-Eş'ari. Anil Bera İbni Azib. Bakın sahabeden Bera İbni Azib radıyallahu anh bize peygamberimizi anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim okuyan, okuduğu zaman güzel sesiyle okuyan bir peygamber de bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Bera radıyallahu anh Semi'tun nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kara'a fil işâ bittini ve zeytun bivettini ve zeytun fema semi'tu ahaden ahsene savten minhu. Diyor ki Bera İbni Azib, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i akşam namazındayken vettini ve zeytun suresini okurken işittim. Yani aleyhissalatü vesselam yatsı namazında namaz kıldırıyor. Şu sahabenin şerefine bakın. Şu sahabenin nail olduğu şu güzelliğe bakın. Namaz kıldıkları imam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara namaz kıldıran Nebi aleyhissalatü vesselam. Ne büyük şeref. Yani ne güzel bir namaz. Ne mübarek bir namaz. Öyle değil mi? Onun için zaten yani sahabeler bu şerefe nail oldukları için bu mübarek Nebi'nin arkasında namaz kılıp ona şahit oldukları için Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuş. Bu insanlara bu dinde Allah-u Teala öncülük nasip eylemiş. Yani bugün bizler Medine'den 3000 kilometre uzakta Bizans'ın başkenti sayılan o dönemlerde bir şehirde yaşıyoruz şu an. Buraya İslam geldiyse, buraya camiler yapıldıysa, burada ezan okunuyorsa bunda en büyük pay kimin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının. Öyle değil mi? Yani bizlerden birisi şöyle bir yere dükkan açıp ondan sonra o dükkanı birisine böyle devretse, daha sonradan o gelen kişi o devraldığı dükkanı böyle büyütse, bütün Türkiye'ye yaysa, bunu anlatırken ne duyar? Gurur duyar. Ben ilk şeyi, temelleri ben atmıştım der. İşte bu işin ilk temellerini de, yani bu dinin bu ilk temellerini, bizim bugün isimlerimiz, adlarımız Abdullah'sa, Fatih'se, Ahmet'se, Hasan'sa, elhamdülillah Müslümanız diyorsak, Kur'an-ı Kerim okuyoruz isek, camilerimizde ezan okunuyor, namaza gidiyorsak, buradaki en büyük şey kimin? Sahabenin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının. Yani onlar yokluk vaktinde, zorluk vaktinde bu dinin, bu kitabın ta buralara kadar gelmesi için ne yapmışlar? Çaba sarmışlar. Yani bakın Ebu Eyyub el-Ensari diyoruz değil mi? Bugün İstanbul'a adının verildiği bir belediye var, bir bölge var. Eyüp. Değil mi? Eyüp Sultan diyor bazıları. Eyüp. Niye Eyüp denmiş? Orada bulunduğu iddia edilen sahabelerden Ebu Eyyub el-Ensari. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye geldiğinde evinde kaldığı, evinde misafir olduğu kişi. Tarih kitapları zikrediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, tabi hadis Sahih Buhari'de, İstanbul'a gelecek olan diyor ilk donanma yani deniz ordusu. Mağfurdur. Ne demek mağfur? Günahları bağışlanmıştır. Böyle bir müjde var. İstanbul'a gelecek olan ilk donanmaya böyle bir müjde var. Yani İstanbul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde çok geçiyor. Ahir zamanda İstanbul'un tekrardan fetholunacağını müjdeliyor aleyhissalatü vesselam. Kıyametten önce. Bu hadisi duyan sahabeler başkomutanları Yezid ile onun ordusunda asker olarak yaşları ne olursa olsun yola çıkıyorlar. Bunlardan bir tanesi de kim? Ebu Eyyub el-Ensari. Yaşının 84-86 yaşında olduğu söyleniyor. Yani düşünün. Bugün 84-86'da yaşayan adam yani evinden camiye gitmeye aciz. Değil mi? Bu sahabe kalkmış Medine'den yaklaşık olarak 3000 kilometre at üstünde, deve üstünde yürüyerek, yaya olarak İstanbul'a gelmiş. Neye nail olmak istiyor? Neyi elde etmek istiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği müjdeye sahip olmak istiyor. Yani aleyhissalatü vesselam onun için bizlere bu güzellikleri müjdelemiş. Ashab bu müjdelenen güzelliklere o kadar sıkı tutunmuş ki onun için ashab. Bugünün insanı gevşek. Pazartesi günü oruç tutmanın fazileti bu diyorsun. Gevşek. Kur'an okumanın fazileti bu. Gevşek. Yani İmam Nevevi Rahimahullah bu hadisleri bize zikrediyor. Bunların hepsi bize ne yapması lazım? Amele teşvik etmesi lazım. Gerekiyorsa bizi bir hadis, bir okuduğumuz hadis Çin'e götürecekse kalkıp götürmesi lazım. Ebu Eyyub el-Ensari'yi Medine'den kaldırıp İstanbul'a getirdiği gibi. Ama şu an o kadar bizim gayretlerimiz kısa menzilli ki evden sabah namazı için camiye kadar götürmüyor bizi. Yani evden çıkıp sabahleyin 4.30'da camiye gidecek kadar gayretimiz yok. Sabah namazı için. Ne haldeyiz? Evet. Bera İbni Azib de bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor arkasında namaz kıldım. Yatsı namazını kıldım. Aleyhissalatü vesselam ne yaptı diyor. Vettini ve Zeytun suresini okudu. Ve diyor bu sureyi ondan daha güzel okuyanını görmedim diyor. Aleyhissalatü vesselam demek ki Kur'an'ı okurken ne yapıyor? Sesini güzelleştiriyor. Ve sahabenin de bu dikkatini celbediyor. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadar bu sureyi güzel okuyan görmedim. Bir sonraki hadis. An Ebi Lübabete Beşir İbni Abdülmunzir radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal men lem yeteganne bil Kur'an. Kim Kur'an'la teganni etmezse. Teganni ne demek? Tabi teganni kelimesini hadis alimlerinden bazıları ki onlar çoğunluğu güzel okumak olarak tefsir etmiş. Yani insanın sesini ne yapması? Güzelleştirmesi. Bazı alimler de buradaki teganni ifadesini Kur'an'la yetinmek olarak tefsir etmiş. Teganni yani istigna. Yani kim Kur'an'la yetinmezse, kime Kur'an yetmezse feleyse minna, bizden değildir. Yani iki tane yorum var. Her ikisi de birbirine çelişmediği için ne yapılabilir? Hamledilebilir. Yani Kur'an'ın yetmediği. Şimdi bugün adama Kur'an dinletiyorsun. 3 dakika sonra ya diyor kapat diyor. 2 kelime konuşalım. Adam radyo açıyor. Haberleri dinliyor. Yahut da bazıları var böyle bugün güya cihadi olduklarını söyleyen kimseler. Adamlar Kur'an dinlemedikleri kadar ne dinliyorlar? Neşit diyorlar bunlar. Arapçada neşit. Ezgi. İslami ezgiler. Hatta böyle şeyde de görürsünüz belki YouTube'da filan. Adamlar böyle klip çekmişler. Arkadan birisi böyle ne okuyor? Bir ezgi okuyor. Onu dinledikleri kadar Kur'an dinlemiyorlar. Ondan haz aldıkları kadar Kur'an'dan haz almıyorlar. Onun dışında burada bizim memleketimizde de bakın. Yani ezgici derler, ilahici derler. Böyle kasetler vardır. Adam bir kaset çıkartır, binlerce satar. İnsanlar onu dinler. İşte içinde bir Allah kelimesi geçer. Arkadan böyle dangır dıngır disko vari sesler gelmektedir. La ilahe illallah diye, Allah Allah diye böyle bir şeyler okur. İnsanlar bunları dinlerken coşarlar. Ya işte hocam çok güzel okuyor adam. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ya Kur'an sana yetmiyorsa sen yani yanlış yol üzerindesin. Senin Kur'an dinlemen lazım iken Kur'an okuyup vaktini Kur'an kıraatıyla doldurman lazım iken sen Kur'an'dan sıkılır hale gelmişsin. Kur'an seni ne yapar hale gelmiş? Yorar hale gelmiş. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Müslümanlar bugün bakın şarkıcıların, popçuların, sanatçılar olduğu gibi İslami ezgi okuyan neler var? Ezgiciler var. Maalesef. Evet, diğer hadise geçiyoruz. Abdullah İbni Mesud. Sahabeden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale kale li ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ikra aleyyel Kur'an. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Abdullah İbni Mesud diyor ki bana Kur'an oku ey Abdullah. Bana Kur'an oku dinleyeyim. Fekultu ya Resulallah akra'u aleyke ve aleyke unzil. Ey Allah'ın Resulü. Kur'an sana inmiş. Cebrail'den dinlemişsin, almışsın. Buna rağmen ben mi okuyayım da sen dinle? Yani benden dinlemek de ne ki? Kâle inni uhibbu en esma'ahu min gayri. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ben diyor bu Kur'an'ı başkasından dinlemekten çok hoşlanıyorum. Başkasından dinlemekten çok hoşlanıyorum. Diyor ki Abdullah bin Mesud. Fekara'tu aleyhi sureten nisa. Ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Nisa suresini ne yaptım? Okudum. Nisa suresini okudum. Hatta ci'tu ila hâzihil âye. Ta ki diyor şu ayete geldim. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَى فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَٰئِ شَهِيدًا. Allah Teala buyuruyor ki o gün her ümmetten bir şehit getiririz, şahit getiririz. Her ümmetten bir şahit getiririz. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَٰئِ شَهِيدًا. Ve seni de herkese ne yaparız? Şahit olarak getiririz. Seni de herkese şahit olarak getiririz. Şimdi biliyorsunuz Buhari dersini almıştık. Bu ümmet وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً vasata. Allah Teala diyor ki bu ümmeti biz vasat ümmet, adil ümmet olarak ne yaptık? Kıldık. لِتَكُونُ شُهَدَا وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِيَكُونَ nasıl ayet? وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا عَلَى النَّاسِ لِتَكُونَ ayetin başı nasıl hatırlayalım? Gelmedi ayet. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Sizleri biz adaletli ümmet kıldık diyor Allah Teala. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahitlik edesiniz diye. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا. Resul de sizlere şahitlik edecek. Hatırlayın hadisi. Nuh Aleyhisselam. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a sorguya çekiyor, soruyor. Ey Nuh! Tebliğ ettin mi? Tebliğ ettin mi? Diyor ki ettim ey Rab. Allah Teala diyor ki şahitlerin kim? Nuh'un kavmi Nuh Aleyhisselam'ı yalanlıyor. Şahit olarak kimler şahitlik ediyor? Bu ümmet. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetlere şahit tutuluyor. Bu ayet okuyunca Abdullah İbni Mesud, o gün her bir ümmetten şahit getiririz. Seni de bütün hepsine şahit tutarız. Ayetini okuyunca, oraya gelince, Nisa suresinin 41. ayeti, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki, hasbuk. Ne demek hasbuk? Burada dur. Şimdi Kur'an okuyan kariler de Kur'an okuttukları zaman mesela öğrenciye dur diyecekse, yeter diyecekse ne yapıyor? Hasbuk. Yani burada bile sünnetten hareket ediyorlar. Çünkü Peygamberimiz ne yapıyor? Bakın. Abdullah bin Mesud'a hasbuk. Biz hasbunallah diyoruz mesela. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallah ne demek? Yeter. Kim yeter? Allah bize yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Diyor ki Abdullah bin Mesud, feltefettu ileyhi, bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, fe izâ aynâhu tezrifân, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözleri ne oluyor? Göz yaşına boğulmuş akıyor. Yani Abdullah bin Mesud dalmış, Nisa suresini okuyor. Peygamberimize dinletiyor. Peygamberimiz yeter diyor. Kafasını kaldırıyor. Bir bakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne olmuş? Göz yaşına boğulmuş. Gözlerinden yaş akıyor. Yani niye? Kalp yumuşak olursa arkadaşlar kalp. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem min kalbin la yakşa. Korkmayan katı kalpten sana sığınırım diyor Allah Resulü. Yani sürekli Allah'a sığınmak lazım. Yani bu ağlamayan, Allah'tan korkmayan kalpten Allah'a sığınmak lazım. Yani bugün öyle bir hal almış ki insanların kalpleri, kalpler öyle bir şeye gelmiş ki, raddeye gelmiş ki artık taşlaşmış. Yani Allah-u Teala kıyamet sahnelerinden bahsediyor. Kıyamette yaşayacağımız olaylardan bahsediyor. Bu bizi etkilemiyor. Bizi etkilemiyor. Kimilerine bakıyoruz dediğim gibi bir ilahi dinliyor. Şeye giriyor. Diyorlar ya moda giriyor. Böyle şeye giriyor. Transa giriyor. Cezbe geliyor. Adam mesela tarikatlarda var. Böyle zıplıyor, hopluyor. Titriyor. Tüyleri diken diken oluyor. Adam orada pop çalıyor ya, müzik çalıyor arkada. Burada Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman, dinlediği zaman hiçbir şey yok. Demek ki kalpler ölmüş. Allah Resulü Aleyhisselatü'nün geçen haftaki şeyini hatırlayın, hadisini hatırlayın. Ne diyor? Kur'an okuyan okumayan ne gibidir? Allah zikreden zikreden öyle diridir. Harap olmuş ev gibidir diyorlar. Harap olmuş ev gibidir. Çökmüş ev gibidir. Yani kalpler harap olmuş. Kalpler çökmüş. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.